Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, bu gece Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin imandan sonra bize en büyük emri olan namaz ve namazdaki tadil-i erkan hakkında sizlerle hasbihal edeceğiz. Evvela fuzuli haberler bizi meşgul etmesin. Dinimize, dünyamıza, ahiretimize yaramayacak şeyler kulaklarımızı, kalplerimizi, vakitlerimizi zayi etmesin, doldurmasın. Biz bu dünyaya ibadet gayesiyle geldik. Allah-u Teala bizi kendisine kulluk için halkeyledi. Buyurduğu üzere estaizu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, beni bilsinler ve bana ibadet etsinler diye yarattım. Ama onların bana ibadetinden benim kazancım yoktur. Ben kardan zarardan münezzehim. Yine bu kar onlara raci olacaktır. Hadis-i kutsi'de buyurulduğu üzere halaktul halka liyarbahu aleyye la liyarbahu aleyhim. Ben kainat, bütün mahlukatı, tabii ki burada özellikle canlılar murattır, onlar kazansınlar, benden geçinsinler diye, kar etsinler diye yarattım. Yoksa ben onlardan geçineyim diye, kar edeyim diye yaratmadım. Rabbimizin bizim namazımıza ihtiyacı yoktur. Ama bizim namaza ihtiyacımız çoktur. Rabbimize ihtiyacımız çoktur. Namaz üzerinde ne kadar dursak azdır. Dinimizin direğidir. Ama tadil-i erkan da namazın direğidir. Çünkü tadil-i erkan bazı alimlere göre farzdır, bazı alimlere göre vaciptir, bazısına göre sünnet-i müekkededir. Hanefi mezhebimizde kuvvetli olan görüşe göre vaciptir. Dolayısıyla tadil-i erkanın terki namazın iadesini gerektirir. Ama iade edilmediği zaman büyük bir günahı ve vebali mucib olur. Şimdi namaz kılmayanlardan değil de kılanlardan bahsediyoruz. Biz namazı Rabbimizin rızasını kazanmak için ve yaratılış gayemize hizmet etmek için ve yarın ahirette hesabı kolay vermek için kılıyoruz. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere evvelu ma yuhasebu bihil abdu salatu. Kulun kendisiyle ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Fe in saluhat fekad eflah ve in fesedet fekad khabe ve hasir. İlk hesap namazdan olacak. Namaz düzgün olursa, bu namaz nasıl düzgün olur? Abdesti düzgün olmazsa namaz düzgün olmaz. Guslü düzgün olmasa namaz düzgün olmaz. Bunlar namazın dışındaki şartlar. Bir de içindeki şartları var. Tadil-i erkan içiyle alakalıdır. Ama tabii ki dışındaki şartları da ihmal edersek içindekiler hiç başlamamış olur. Bu itibarla abdest namazın anahtarı kabul edilmiştir. At-tuhur miftahus salah. Taharet yani abdest ve gusül namazın anahtarıdır. Abdestsiz namaz olmaz. Kabul olmaz, sahih olmaz, caiz olmaz. Bu abdestin de alınmasında tabii bunun farzları var, şartları var. Bunlar dışarıda. Bunlarla ilgili de konuşmak lazım. Hangisinden bahsedeceğiz? Biz şimdi işimize bakalım. Biz şimdi ölsek mezarda bizim sorgu sualimiz namazdan başlar. İmandan sonra. Zaten imansıza sorgu yok. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Kafirlere günahlarından sorulmayacak. Ne iyi olur mu? Neden? Doğru cehenneme. Hesaba ne lüzum var? Onların tartısı mizanı yok. Rabbimiz öyle buyuruyor. اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Biz imansızlar için kıyamet günü bir tartı kurmayacağız. Bir terazi ortaya koymayacağız. Çünkü neden? Terazi kime lazım? İyi kötü amelleri olana lazım. İki kefesi olur. Ameli salih midir, fasit midir? İyisi sağa konur, kötüsü sola konur. Böyle bir hesap yapılır. Kafirin iyi ameli olmadığı için sağ tarafa konacak hiçbir şey yoktur. Çünkü diğer bütün amellerin iyi olması imana bağlıdır. İmansızın efendim yaptığı hayırdan da yardımseverlikten de vesaire insancılıklarından da bir faydası kârı olmayacaktır. İyi amelleri toz duman gibi savrulacaktır. Çünkü başta Allah'ın hakkı gelir. Allah'ını tanımayan, ona ortak koşan, onun dini olan İslam'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinine inanmayanın, uymayanın Allah katında bir hasenesi, bir sevabı, bir hayrı bulunmamaktadır. Çünkü onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir ve cehennemde ebedi kalacaklarına dair Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimeleri mevcuttur. Bu hususta nas vardır. Konuşmanın, ihtilafın yeri yoktur. Ancak cehennemde de Allah'ın adaleti tecelli eder. Tabi inatçı bir gavurla efendim Halim Selim bir gavur bir olmaz. Cömert gavurla cimri gavur bir yanmaz. Efendim insanlara hayvanlara iyiliksever olan bir kafirle insanlara hayvanlara mahlukata zararı olan bir kafir bir olmaz. Cehennem tabakaları vardır. Orada da derekeler vardır. Farklılıklar vardır. Çünkü hadis-i şeriflerde bunlar beyan ediliyor. En ehven azaplardan bahsediliyor. Demek ki ehven azap vardır. Yüksek azap vardır. Allah muhafaza buyursun. Azabından, gazabından cümlemizi cehenneme girmekten halas buyursun. Cehennem durulacak yer değildir. Ancak kafirlerin cennete girme ihtimali bulunmadıklarından onlar için de bir mizan, bir terazi, bir hesap söz konusu değildir. Onun için kafirlere günahları sorulmayacak buyuruluyor ayet-i kerimede. Şimdi biz kendimize bakalım. Neden? Bize sorulacak. Madem ki Müslümanız, madem Allah'a iman ettik, ahirete iman ettik, öldükten sonra dirileceğimize inandık. İnanmasaydık daha mı iyiydi? İnanmasaydık kesin cehennemdi yerimiz. Ona hiç çare yok. Şimdi İnanmayanın dirilmeme diye bir şansı da yok. İnanmayan da dirilecek, inanan da dirilecek. Hepsi huzurda hesaba çekilecek. Ama kafire ince hesaba ayrıntıya bir lüzum yok. Sen imansızdın, tamam cehennem. Kararı anında verilecek. Ama Müslümanın işi bu kadar kolay olmayacak. Çünkü Müslüman sorumlu tutulacak. İşte ne buyuruluyor? Hadislerde ilk suali olunacak şey namazıdır. Şimdi tabii bu hususta abdestten başlayalım. Epey zamandır abdest risalesi bitmiş. Efendim baskısına da muvaffak olamadık. Vakitlerimiz olmuyor. İşte her şey bizim elimizden geçecek. Ne tahsil yapılacak. Düzeltme var mı? Şu var mı? Bu var mı? Bir alfabetik firis dahi yapmaya vakit bulamadım. O kadar yoğunluğum var. Yorgunluğum var. Hastalıklarım var. Başka işlerim çok. Yani diğer kitaplarla ilgili çalışmalarım var. Bu itibarla ama hamdolsun yine kısa da olsa bir özetle bir firis yapılarak abdest risalesini hizmetinize sunabildik. Epey zamandır aranıyor idi, bulunamıyor idi. Bunda ne var? Abdest var, gusül var, teyemmüm var, kadın halleri var. Ondan sonra çok ince ilimler var. Ayetlerle, hadislerle, delillerle, kaynaklarıyla bölüm bölüm bütün bu meseleler anlatılmıştır. Tabii ki insan Efendim ben anamdan şöyle gördüm abdesti, babamdan böyle öğrendim diyerek abdest alamaz. Ya mutlaka bu husustaki fıkhi eserleri okuyarak, üstadlardan ders alarak, öğrenerek amel ederse bu ibadet olur. Öbür türlü adet olur. Allah Teala bizi ibadet için yarattı. Gelenek görenekleri yaşatmak için yaratmadı. Biz hangi ayette abdest emrediliyor? Bunun şartları, farzları nelerdir? Ondan sonra nasıl almam gerekiyor? Sünnete uygun şekilde nasıl alınır? Ne olursa abdest bozulur. Ne yaparsam efendim abdesti doğru almış olmam. Ya topuklarını doğru yıkamazsan, ökçelerini doğru yıkamazsan, parmak aralarını güzel hilallamazsan, iğnen ucu kadar efendim kuru yer bırakırsan abdeste, gusülde farz olan yerlerden ne olur? Abdestin guslün olmaz. Ondan sonra istediğin kadar kıl. Kabul olmaz bu. Bu rezalet olur, bu felaket olur, Allah muhafaza etsin. Ne olacak? Bile bile abdestsiz kılsak dinsiz, imansız, kafir olur. Ama ben abdestliyim sanaraktan kılarsa bu sefer yine namazsız olur. Çünkü bu ahirette bu namaz olmadı. Kıldım sanıyor, kılmadı. Neden? Abdestini eksik etti. Bu hususta tabii sizi mutlaka okumaya teşvik ediyorum. Seneler evvel de bu konuları yaptık. Abdest Risalesi. Benim yeni çıkan bir risalem değil, eskidir ama bir zamandır yoktu, mevcudu. Bu itibarla şimdi namazdan konuşurken onu ihmal edemem. Biz sizin elinize bir kitap verdik. Gücümüz nispetinde ayetlerden, hadislerden, fıkıhlardan bir şeyler derledik, topladık. Yani insanın abdestinin, guslünün sahih olacağı kadar efendim özür halleri, bunlar çok önemli. Sahibi özürlük meselesi, özür halleri, sonra kadın halleri, bunlar da hakikaten önemli konular. Bunların hepsi izah edilmiş efendim anlayacağınız dilde. Bir araya getirilmiş bu abdest risalesi. Bundan bir defa dışındaki şartları görmüş oluruz. Okumuş oluruz, öğrenmiş oluruz. İnşallah amele muvaffak oluruz. Evvela insanın ne olacak? Efendim, niyeti olacak. Doğru düzgün namaz kılmaya niyet edecek. Bir insan niyetsiz amel olmaz. Rabbim beni niye yarattı? Kendisine kulluk için. Ne istiyor benden? İmandan sonra namaz istiyor. Bu namazın şartları nelerdir? Dışındakiler, içindekiler. Bunları ele alacak. Sıradan işe başlayacak. Yaşı kaç olursa olsun ahirete düzgün hesapla çıkabilmek için neresinden dönersen kârdır. 40 sene, 50 sene, 60 sene kılmamış da olsa, 70-80 sene abdest almamış da olsa şimdi tevbe etse, başlasa kabul olur. Geçmişinde tabii kaza etmesi gerekiyor. O da vakit, fırsat, sıhhat bulmasıyla irtibatlıdır. Demek ki niyet kulluk olacak, ibadet olacak, insan bunun şuurunda olacak. Ondan sonra bizim şimdi konumuz ne? Namaza durulduktan sonra teadil-i erkana riayet edilecek. Nedir teadil-i erkan? İşte bunlar laflan olmaz. Çok duyarsınız, duymaktasınız. Erkan rükünler demektir. Rükün temeller demektir. Evet. Kıyam, kıraat, rükû, sücud, ayakta durmak, rükûa inmek, secde yapmak, namazın rükünleri. Bunların nesi var? Teferruatı var. Evet, sen şimdi ne yapıyorsun? Ayakta, kıyamda bulunuyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Rükûa eğiliyorsun. Bu rükûdan secdeye geçmen için direkt geçebilir misin öyle yarı yoldan tak aşağı? Olmaz. Ya ne yapacaksın? Doğrulacaksın. Kıyamdan kalkacaksın. Rükûdan kalkacaksın tekrar kıyama. O arada ne yapacaksın? Bir sekte yapacaksın. Bir duracaksın. Onun adına ne deniyor? Kavme. Bunu yapmadın mı? Olmaz. Bir rükünden diğer rüküne geçişin sahih olmaz. Rükünleri birbirine katıp karıştırırsın. Ondan sonra secdeye varırsın. Secdeden kalkarsın. İkinci secdeye varılacak. Sen şimdi tam düzelmezsen, dikilmezsen, doğrulmazsan hemen efendim elastiki gibi aşağı çekilirsen, ikinci secdeye kapanırsan ne olmaz? Celse, iki secde arasındaki oturuş efendim sünnete uygun olmaz. Böylece rükünler efendim düzgün yapılmış olmaz. Teadil ne demek? Doğru düzgün yapmak, dengeli yapmak. Şimdi namaz nedir? Bir mizandır, bir terazidir. As-salatu mizan, femen evfa istevfa. Namaz bir terazidir buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, tamamlayan tam alır, eksik bırakan eksik alır. Diğer hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. İnnel salatil mektubeti indallahi vezna. Farz namazın Allah indinde bir ölçüsü vardır, değeri vardır, tartısı vardır, kıymeti vardır. Farz namazlar hiçbirine benzemez. Allah'ın en sevdiği ameller farzlardır. Men intekasa fiha husibe bihi fiha ala men tekas. Kim eksik yaparsa kıyamından, kıraatinden, rükûundan, secdesinden, kavmesinden, celsesinden hangi birini eksik yaparsa yaptığı eksiklikten dolayı hesaba çekilecektir. Bu işlerin muhasebesi ağır olur. Sonra vebali büyük olur. Bu iş öyle kolay iş değil. Evet. Ne buyuruyor? İlk hesap namazdan olacak. Fe'in salihat. Namazın hesabı düzgün verilirse, eşin tadil erkana riayet etmeyen bu hesabı düzgün verebilir mi? Veremez. Asla veremez. Verebilseydi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tadil erkanı terk edenleri bu kadar tehdit eder miydi? Şimdi insanlarımızın çoğu maalesef tadil erkana riayette gevşektirler. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri 400 küsur sene evvel yazdığı mektuplarının birçoklarında bu konuya değinmiştir. Ve buyurmuştur ki insanların ekserisi bugün tadil erkanı zayi etmiştir, terk etmiştir. Sanki tadil erken namazın bir vacibi değilmiş gibi davranmaktadırlar. Bu sünneti öldürdüler, bu vacibi terk ettiler. Bunda büyük mesuliyet ve vebal vardır. Bu hususta Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem tehdit ve ikazları vardır. Bu çok önemli bir meseledir. Onun için diriltmek lazım, ihya etmek lazım, yeniden canlandırılması lazım. İnsanların kendilerini biz namaz kılıyoruz diye avutmaması lazım, yazık olur. Men ihya sünneti ba'de en ümitet, felev ecru miyet şehid. Öldürülen bir sünnetimi canlandırana 100 şehit sevabı vardır, buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, bu sünnet de değil, sünnetten ileri vaciptir. Bu madem bu zamanda öldürülmüştür buyuruyor. 400 küsur sene evvel, şimdi gelse bakalım çoktan gömülmüş diyecek. Terk edildi. Zayi edildi. Kimse buna riayet etmiyor. Hacısı, hocası, imamı, müezzini bile terk etmiş. Cemaat şikayet ediyor. 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala diyemiyoruz diyor. Gidiyor hoca efendi, ne var? Ya biraz rahat kıl, 3 kere diyemiyoruz. Ya siz de şükredin be diyor, ben de diyemiyorum, ben bir kere zor diyorum. Siz nasıl 3 kere diyemiyorsunuz diye şikayet ediyorsunuz. Bir kere diyorsanız yeter diyor. E bu olur mu ya? Seni niye imam ettiler buraya, niye maaş veriyorlar sana ya? Millete doğru dürüst namaz kıldırman için. E sen ne yapıyorsun? Allah ile kullar arasında sefirsin, elçisin. Arkandaki cemaat de zannediyor ki demek böyle de olur. Şimdi bunun günahı kat kat oluyor ya. Milleti sorumluluğunu da üzerine alıyor. Ne yapacağız? Duyuracağız, tebliğ yapacağız, işimize bakacağız. İşimizin adı ne? İşimizin adı millete bunları anlatmak. Allah için kulları uyarmak. Bildiklerimizin zekatını vermek, bildirmek ve duyurmak. Siz de bunda inşallah hep birlikte yardımcı olacaksınız. Bu haberlerin yayılmasına, bu ilimlerin duyurulmasına yardımcı olursanız siz de buna ortaksınız. Öldürülen sünnetimi yaşatana 100 şehit sevabı var. Peki bu vaciptir. O zaman bunu yeniden canlandırana 100 şehit sevabından da fazla sevap var. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve bunun üzerine bu kadar durması ne kadar önemli. Şimdi hakikaten bu işe önem verenler azaldı. Bu konuyu konuşanlar azaldı. Zaten namaz, abdest konuları ekseriyetle bir adet, gelenek, görenek halini aldı. İnsanlar kaynaklarından, ayetinden, hadisinden, fıkhından efendim meseleyi öğrenip de ona göre tatbik edeyim derdinden soyutlandı. Zaten bunları öğrenmek en büyük ibadet. Bunun ilmi de ibadet. Çünkü amel ilimsiz olmadığına göre, okumadan da ilim alınmayacağına göre bunu okumak, bu hususta yazılan esere efendim göz atmak ve bunları bellemeye çalışmak, Bunlar hepsi, bu mesailerin hepsi ibadet, kulluk. Yani yaratılış gayesine hizmet etmek demek. Çünkü neden bundan sorulacaksın? Sorulacağın şeye cevap hazırlamak akıllılıktır. Yarın imtihan olduğunu bilsen, çok da lüzumlu bir imtihan. Ne lüzumlu? İşte ehliyet alacağım ve ehliyet imtihanına girdim. Kazanamadın. Ne olacak? Cehenneme mi girdin yani? Alamazsan ehliyet, oturursun aşağı. Başkası sürersen binersin. Ne var? Benim ehliyetim mi var? Ne lazım? Lazım olan adam varsa de onlar sürüyor. Mesela üniversite imtihanına girdin, kaybettin, puanları tutturamadın. Ne var, ağlıyorsun bilmiyorum, kalkıyorsun intihar etme. Yazık diyeyim sana ya. Allah seni cehenneme giresin diye mi yarattı? İntihar eden cehennemlik olur ya. Allah sana hayat verdi. Niye bunaya çok bunaldım? Darlandım, kendimi attım aşağıya. Niye atıyorsun? İmtihanı kaybettin. Ne imtihanı kaybettin ya? Üniversiteye giremiyorsun. Gireme. Ne var, cehenneme mi girdin ya? Önünde bir hayat var ya. Dünyanda kazanacaksın, ahiretinde kazanacaksın. Sen efendim, sana yarın kabire girdiğinde neler sorulacağının, hesabın nelerden yapılacağının muhakemesini, muhasebesini tutmuyorsun. Bunların hazırlığını yapmıyorsun. Ondan sonra hiç üzerine lazım olmayan, hatta kazansan daha da zararda olabileceğin şeylerin efendim sorularını hazırlıyorsun, cevaplarını hazırlıyorsun, uykularını kaçırıyorsun, hocalar tutuyorsun, dersler alıyorsun, bir şeyler. Ne olacak? Şimdi öldüğünü farz et. Sana ne soracaklar? Diploman nereden mezunsun? Bunu soracaklar mı? Bir ayet, bir hadis getirin bakalım. Hangi diplomayı soracaklar ahirette? Ben sana ayet hadis okuyorum ama. Hiç bizim konuştuklarımızla başkalarının konuştuğu kıyas edilir mi şimdi? Burada Allah Resulü'nün buyurdukları duyuruluyor. Öbür tarafta el alem sen şuna bak, buna bak, istikbaline bak, şunu kazan, bunu al. Bu sana bu nasihati yapan adam hangi istikbal kazanmış? Bugün ölse ne cevap verecek? İstikbal, istifal babından mastardır. Ondan bile haberi yok. İstikbal ne demek? Gelecek demek. Gelecek hangi gelecek? Bu gece ölüp ölmeyeceğim belli değil. Yarına çıkacağım garanti değil. Bu mu gelecek? Gelecek vallahi mezardır. Bak yemin ediyorum ki herkes ölecek. Çünkü Allah'ın Kur'an'ından söylüyorum. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacak buyuran Allah'tır. Bu canı veren bunu çıkaracaktır, alacaktır. Bunu haber veriyor. Var mı bu haberin bir tekallüfü? Geri kaldığı? Gördünüz mü siz hiç böyle efendim ölmeden yaşayabilen? Binlerce senede yaşarsa geri kalan gördünüz mü? Demek Mevla ne buyurdu? Herkes ölecek. Aynen vuku buluyor. Gözümüzün önünde tek tek herkes ölüyor. Ne zenginliği kurtarıyor, ne şöhreti kurtarıyor, ne doktorluğu kurtarıyor, ne tedbiri kar ediyor. O zaman ölümün, kabirin, sıratın, mizanın, mahşerin, cennet ve cehennemin gelecek olduğu kesin. Ama sen şimdi imtihanı kazandın, üniversiteye girdin, birkaç tane daha bitirdin, 3-4 tane daha. Ne olacak? İşte iyi bir işe girerim, iyi bir maaş alırım. Tamam. Ama aniden öldün. Niceleri genç yaşta ölmüyor mu? Niceleri umduklarına ulaşamadan ölmüyor mu? Ahirete gitmiyor mu? Görüyorsunuz her gün. Ölüyor. Peki ona, sen şimdi tabii ki dünyadaki istikbalini kazanana kadar sana müsaade ettik. Sen de onun için abdestini öğrenemedin. Namazını kılamadın, Allah diyemedin, Kur'an okuyamadın, dünyaya niçin gittiğinden, gönderildiğinden haberdar olamadın, seni mazur sayalım. Var mı böyle bir şey? Birisi çıksın da bana anlatsın ya. Yok böyle bir şey, ne olacak? Ölüme mi inanmıyorsun? Kabire mi inanmıyorsun? Mahşere mi inanmıyorsun? Ahirete mi inanmıyorsun? İnanıyorum. Ya nasıl inanıyorsun da böyle mecburi? Bu keyfi değil ki, ister giderim ister gitmem değil ki. Şimdi okula, üniversite, ister gidersin ister gitmezsin, keyfin bilir. İster ehliyet alırsın ister almazsın. Ama ister ölürüm ister ölmem diye bir şey var mı? İnsan evvela mecburi gideceği geleceği hazırlamaz mı? Kesinlikle karşılaşacağı ve asla kaçma kurtuluş imkanı bulamayacağı bir istikbal var. Bu gelecekte de kendisine sorular yöneltileceği beyan ediliyor. Hesaplara tabi tutulacağı izah ediliyor. E şimdi bu insan hala bu hesaplardan hiçbir şey hazırlamadan 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına kadar gelmiş. 20 yaşına kadar bile durulmaz ya. Durulur mu hiç? Akıl balık olduğundan sonra mükellefsin. Mükellef yükümlü demek, sorumlu demek ya. E namazın düzgün oldu. Fekad eflaha ve encah. Kesinlikle bu adam felah buldu ve kurtuldu. Mezarda, ilk hesapta, kabirde ve mahşerde namazından düzgün hesap veren kurtuldu. Ya ne var bu namazda? Bunun abdestinde, guslünde, bunun her tarafı temizlik, düzen, tertip, hareket, bereket. Bunun her şeyi maddi ve manevi sıhhat ve afiyet ya. Bunda ne zorluk var? Ne sıkıntı var, ne zarar var? Desene bana. E işte sabah namazı arasında uykum bölünüyor işte on sonra. Yahu zaten uykunun bölünmesi faydalı. Bak şimdi doktorlar diyorlar ki en iyisi 3 saattir. 3 saatte bir arada bölünen uyku mu daha iyi yoksa böyle direkt uyunan mı daha iyi? Sıralı uyursan hiç bölünmeden o çok faydalı değil. Bir kalkıyorsun 10 saat uyumuşsun, hoşaf gibi kalkıyorsun, çuval gibi dökülüyorsun. Ama sabah namazına kalktığın gün ne olur? İnsan dinç olur. Ya hadis-i şerif böyle buyuruyor. Bir adam sabah namazını kaçırdı. Efendim güneş doğdu üzerine. Resulullah haber gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Bale şeytanı fi üdünü. Şeytan kulağına çiş etti buyurdu. Bu hadis Bukhari'dir, ben uydurmuyorum. Ne demek bu? Sen anla ne demek. Hakikaten adam gözleri çapak dolu vaziyette. Kalkar gözünü açamaz halde. Ondan sonra bir yüzünü yıkayacak, abdest de yok. Ondan sonra hemen alır kasteyi eline. Efendim bir kahvaltı patır kütür, ondan sonra işe gidecek. Yorgun, argın. E kaç saat uyudun? 10 saat. E ne oldu? Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki sabah namazını kılmadığı zaman, güneş doğmadan evvel sabah namazını yetiştirmediği zaman اَصْبَحَ خَب۪يثًا نَفْسِ كَسْلَانِ. Sabaha kalkar, ruhu murdar, tembel, üşenik, zerre kadar ne yaşama hevesi kalır, ne efendim huzur olur. Şimdi moral diyorsunuz, ondan sonra moralim bozuk. Efendim, neden? E bilmiyorum neden, içimde bir sıkıntı var. E ne bekliyorsun? Rabbin secde et buyuruyor, etmiyorsun. Abdest al, almıyorsun. Namaz kıl, kılmıyorsun. Allah de demiyorsun. Yahu oturdun yedin o kadar somun pehlivanı gibi giriştin ekmeklere ya. Tereyağlar, kaymaklar, efendim en azından peynir, zeytin yumuluyorsun, yiyorsun. Allah sana bu rızıkları göndermeseydi işe gidebilir miydin ya? Gözünü açabilir miydin? Elini ayağını hareket ettirebilir miydin? Mevla seni açlıktan, susuzluktan kurtardı, yediriyor, içiriyor. E sen bu veli nimetin olan Allah'ın niye kıymetini bilmiyorsun? Niye ona secde etmiyorsun? Bu secdede Allah'ın karı yok ki. Senin karın var ya. E şimdi namaz düzgün. Adam kurtuldu. Meyfesedet fakat habi ve kasir. Namaz bozuk. Namaz kılsa da bozuk olsa yine bitti işin. Husrana uğradı o adam. Kesinlikle zarar etti. Hem dünyanın zararına benzemez. Sonsuz hayatını kaybetti ya. Hadis-i şerif böyle. Yine diğer rivayetinde fe in saluhat saluha lehu sairu ameli ve in fesedet fesede lehu sairu ameli. Namazı düzgün, diğer bütün amelleri ona bağlı. Orucundan, zekatından, haccından, efendim sadakasından, fitresinden ve sair amellerinden hepsini Mevlana buyurur. Namazı düzgün olduğu için diğerlerini çok karıştırmayın, araştırmayın. Onlara üstten bakın, teftiş edin. Onları namaza bağışlayın. Tamam. Ama namaz bozuk. Bütün ameller bozuk. Çünkü namazından tutturamadığı zaman, namazda eksikler, noksanlıklar, bozukluklar belirdiği zaman, diğer hiçbir hayrı, iyiliği, ameli ona yaramaz. Onlar da bozuktur buyuruyor Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ne yapacağız? Dünyaya neden geldik bir soracağız. Sorduk. Rabbimiz ne cevap buyurdu? Cinleri insanları ancak bana kulluk. kulluk etsinler diye yarattı. Demek ki ibadet için gelmişiz. Çünkü hem Rabbimizi tanıyacağız, bileceğiz, ona kulluk edeceğiz, biz kazanacağız. Allah'ımız maruf olup da bilinip tanınıp da bir şey kazanmayacak. Biz arif olup Allah'ı bilip tanıyıp da kemalat kesbedeceğiz. Efendim, hamurumuz, mayamız yokluk. Yoklukta ne kadar çirkinlikler, hayırsızlıklar, efendim, zevaller var ise varlıkta da o kadar hayırlar, hüsünler, güzellikler, kemaller vardır. E bizi yokluk sahasından varlık alemine çıkaran Allah'ımıza hamd edeceğiz. Demek ki şerlerin yuvası olan yokluktan bizi Rabbim çekti çıkardı. Bütün hayırların efendim kaynağı olan varlık alemine getirdi. Yani kendi varlığından bize varlık verdi. Hayatından hayat verdi. İlminden ilim verdi. İşitmesinden işitme verdi. Görüşünden görüş verdi. İradesinden arzu verdi. Gücünden kuvvet verdi. Konuşma sıfatından kelam verdi. Tekvin ve icadından bize de sanat verdi. Bize değer verdi. Bizi ehsen takvim üzere yarattı. قَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Hem biçimimiz, hem kılığımız, hem şeklimiz, şemalimiz, hem görüntümüz, hem içimiz, hem dışımız, organlarımız, o beynimiz, görmüyor musun ya? İnsandan şerefli mahluk yaratmadı. Allah-u Teala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Biz Adem oğullarını keremli kıldık, mükerrem kıldık, değerli kıldık. وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada, denizde onları taşıtıyoruz. Gemilere bindiriyoruz, uçaklara bindiriyoruz. Havada da taşıtıyoruz. Efendim karada da taşıtıyoruz, arabalara bindiriyoruz, develere, atlara bindiriyoruz. Ya diğer bütün hayvanları, bütün madenleri, bütün demirleri, çelikleri hepsini onların emrine amade kıldık. Onlar için çalışıyor her şey. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Onları en temiz rızıklardan yediriyoruz, içiriyoruz. Kavunun, karpuzun kabuğunu ineğe yediriyoruz. İçini, en güzel yerini insana yediriyoruz. Hayvana da yedirdiğimiz kabuğundan yine süt çıkarıyoruz. O sütten de yağlar, ballar, kaymaklar yine onları da insana yediriyoruz. Her şey insana çalışıyor. İnsan niye nefsine çalışıyor? Ahiretin hesabı uzun olacak. Ya. Vaizin biri öyle anlatıyordu. Ahiret muhasebesi 50 bin sene sürecek. Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetlerden bahsediyordu. Uzun uzun anlatıyordu, dinletiyordu. O sırada Hazreti Şibli, Şeyhü Fekaleyn, İnsü Cinnin Şeyhi, Büyük Veli, o mecliste, o derste hazır bulunduğunda dedi ki, vaiz efendi, ne var? Niye bu kadar uzatıyorsun? Niye bu kadar insanları korkutuyorsun, ürkütüyorsun? O kadar uzun değil ki. Bütün hesabı ben sana iki kelimede özetlerim. Nedir o? Rabbim sadece kuluna şunu soracak. Men turabudem tu gerabudi. Ne demek? Ey benim kulum, ben senin içindim ya sen kimin içindin? Yani ben hep sana çalıştım. Senin lehine çalıştım. Gökleri, yerleri, ayları, felekleri, yağmurları, karları, bulutları, toprakları, madenleri, her şeyi senin yararına ve senin faydana. Hayvanları, bu kadar canlı hayvanlar. Hepsinden insana yarar var ya. Peki sen kimin için çalıştın? Sen de sadece nefsin için. Vah vah vah vah. O nefis, kör kafalı nefis, sadece kendi keyiflerini tatmin için fizana gider. Keyfi yerine gelsin diye. Ne gayretler sarf eder. Ne güçler harcar. Ne mesailer sarf eder. Efendim. Uğraşır uğraşır saatlerce. Güzel bir yemek çıkacak, tatlı çıkacak. Onu yiyecek. Yapar, yaptırır. Para harcar. Ama bütün bunları benim için yaradan, benim hizmetime, emrime amade kılan benim Rabbim var. O beni kendisine, zatına kulluk için yarattı. Benden kulluk istiyor, ibadet istiyor, benden ne istiyor? Bir bunun, onun huzuruna tekrar çıkmak var. Onun huzuruna dönüş var. Ben burada kalıcı değilim ki ya. E onun huzuruna döndüğümde ne buyuracak, ne soracak, ne cevap isteyecek? Mevla bunu soracak ya. Hiç akıllı insan hesapsız yaşar mı? Onun için bizim şimdi gözümüzün nuru namaz, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem cu'ilet kurratu'ayni fissalâh. Gözümün nuru namaz buyurduğu üzere gözümün nuru namaz, yani gözümün bebeği, gözümün ışığı. Gözün ışığı olmasa göz görür mü? İşte canımın canı demek. O namazı şimdi dışındaki şartları yerine getirmek yetmez. Bir de ne var? İçinde şartlar var. Bunların çoğunu biliyorsunuz. Bu hususta uzun konuşmuyoruz çünkü kıyam, kıraat, rükû, sücud bunları efendim ta çocukluğumuzdan beri aldığımız dersler efendim yaz kurslarında bile imamların, hoca efendilerin anlattıkları beyanlardan biliyorsunuz. Ancak tadil-i erkan ne değil? Çok konuşulan ve izah edilen bir şey değil. Efendim laf yerine geldiğinde konuşuluyor. İnsanlar bunu konu yapıyor ama onlara da sorsam bu ne demektir ve nerelerde geçerlidir? Bunun da cevabını verecek bilgiye sahip adam az var. Onun için illa bu hususta ilim lazımdır. Tadil-i erkan kaç yerde geçerlidir? 6 yerde. Bu 6 yer neresidir? Bunların tek tek öğrenilmesi lazım. Ondan sonra tatbiki lazım. Kendi namazını buna bir kıyaslayarak efendim Halep orada, çarşım burada. Bakalım benim namazım buna uyuyor mu, uymuyor mu? Kendin kendini kontrol edemiyorsan seni takip edecek, seni kontrol edecek, senin namazına not verecek bir adamla anlaşman lazım. Öğrenmen lazım. Yoksa iş zor. Niye zor? Şimdi bu hususta çok tehditler varid olmuştur. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bu hususta çok uyarmıştır. Ondan evvel Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime estaizu billah fehalefe min ba'dihim halfun da'u salate ve tebe'u şehevat fesevfe yelkavne gayya. Peygamberlerin ardından kötü döller türedi. Meryem suresinde Allah'ımız buyuruyor. Bunların en büyük kötülükleri neydi? Namazı zayi ettiler. Bu zayi ettilerin manası ne? İman etmediler, kafir oldular. Kılmadılar, fasık oldular. Ama kıldılar, kazaya bıraktılar, vakti vaktine kılmadılar. Bunlar da günahkar oldular. Kolay iş mi namazın vaktini geçirmek? Özürsüz, mazeretsiz, kasten, bile bile. Peki vakti vaktinde de kıldılar. Hiç vakit geçirmediler. Ama tadil erkana riayet etmediler. Yani hızlı kıldılar. Rükudan kalktı mı dimdik durmadılar. İki secde arasında rahat oturmadılar. Bu gibi işte tadil erkanın geçerli olduğu yerlerin hükmüne riayet etmediler. Ne olacak bu sefer? Vettebe'u şehevat. Canların istediklerine uydular. Tabi nefis şeytan insanı çeker bir tarafa. Biraz daha hızlı kılması için. Biraz daha efendim namazdan hırsızlık yaptırmak için, çaldırmak için. Ona başka şeyler fısıldarlar. O da onları dinler. Hiç namazın neresinde, hangi rekatta, ne yapıyor bunu düşünmez. Ne olur bunların durumu? Fesevfe yelkavne gayya. Yakında bunlar gayya kavuşurlar. Gay neresidir? Cehennemde bir kuyudur. El gayyü vel ethamu bi iran yesilü fîmâ sadîdü ehlinâr. Bir de etham kuyusu var. O da Furkan suresinde anlatılıyor. Bu iki kuyu cehennemde derin bir yerdedirler. Bütün cehennemde yaranların irinleri, kusmukları, leşleri ve cerahatleri buraya akar. İşte namazı zayi edenler de buraya, burayı boylar Allah buyuruyor. Ya bu namazın zayiatında tadil-i erkana riayetsizlik de giriyor. O bakımdan insan ne yapıyor? Korkuyor. Korkulmaz mı ya? E şimdi benim namazım nasıl? Acaba ben namazı tadil etmek var. Doğru düzgün kılmak var. Bir de ne var? Zayi etmek var. Perişan etmek var. Allah muhafaza seni. Helak olup gitmek var. Onun için bu hususta birçok hadis-i şerif ve rivayetler, bunları okumamız lazım. Abdullah ibn Ebi Katade'nin babasından rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Esveun nasi serika ellezî yesriku min salâti hırsızlık bakımından insanların en fenası, en kötü hırsız namazından çalandır. Kâlû ya Resûlallah ve keyfe istikûmün salâti. Ey Allah'ın peygamberi, adam namazından neresini çalacak, nasıl çalacak sordular. Kâle lâ yutimmu rükû'ahâ ve lâ sucûdehâ. Rükûnu ve secdesini tamamlamaz buyurdu. Şimdi rükûda durmak meselesi ayrı. Rükûdan kalktıktan sonra kavmede durmak meselesi ayrı. Şimdi rükûdaki duruş tabii ki o kadar ihmal edilmiyor. Çünkü bir insan rükûda da efendim 3 Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 Sübhane Rabbiyel Ala, bunlar okunuyor. Hadi diyelim okumadı da yani birini inerken birini kalkarken dese bile birini oraya rastlatırsa yine bu kurtarıyor diyelim. Ama kavme meselesi öyle değildir. Çünkü neden? O rükudan kalkıldığı zaman insan bir miktar sakin durmalıdır. Ama hiç rükudan tam düzelmeden ve hiçbir uzvu sakinleşmeden insanların çoğu hemen secdeye eğiliveriyor. O zaman ne oluyor? Kavme tamamen terk ediliyor. İşte Kainatın Efendisi en büyük hırsızdan bahsederken, en kötü hırsızı tarif ederken rükûnu ve secdesini tamamlamayandır buyuruyor. O zaman ne yapılacak? Şu anda size öğretebileceğim en önemli nokta neresi? Kavme ve celse hususu. Şimdi Berâ ibn-i Azib radıyallahu anh rivayet ediyor, buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükûnu secdesi, iki secde arasında oturuşu ve rükûdan kalkışı, yani bir tek neyi istisna ediyor? Ayakta okuduğuyla bir de tahiyyatta oturduğu, bunların dışında geri kalan fiilleri birbirine yakındı. Bunu Buhari rivayet ediyor. Ama bu hadis-i şerif bazı durumları yansıtıyor. Çünkü kavme ve celsedeki duruşun 3 mertebesi vardır. Buna göre en aşağısı nedir? Sübhanallah diyecek kadardır. Sübhanallah demek değil. Kavmede Sübhanallah denmez. Yalnız o bir ölçü veriyor. Bir insan rükudan kalktığı zaman nasıl duracak? Bütün hareketleri sakinleşecek. Arkadan bakan onu kıyamda mıdır sanacak gibi böyle. Dümdüz düzelecek. Kambur değilse kambursa düzelebildiği kadar. Ondan sonra mühim olan nedir? O noktada hareketler bitecek. Kıpırdanma olmayacak yani. Vücut, uzuvlar sakinleşecek. O zaman bir Sübhanallah diyecek kadar durdu mu tamamdır. Ama tabi orada Sübhanallah denmez. Ne deniyor? Oradan sünneti nedir? Rabbena lekel hamd deniyor. Bunun 4 sigası vardır. Rabbena lekel hamd, Allahümme Rabbena lekel hamd, Allahümme Rabbena lekel hamd. Ne kadar lafzı fazlaysa manası da o kadar fazladır. O kadar da fazileti ve sevabı fazladır. Hiçbir şey boşuna değildir. Ama Rabbena lekel hamd demek ile bir insan zaten Rabbena lekel hamd diyor ya, bu süre doluyor. Ama nerede diyecek bunu? Kalkarken yarısını, eğilirken yarısını demeyecek. Dümdüz dururken Rabbena lekel hamdi diyecek. Bu nedir? Farzlarla alakalıdır. İnsan farzlarda bundan fazla demez, dememelidir. En fazla Allahümme Rabbena lekel hamd, o kadar. Hanefi mezhebinde farzlarda bundan fazlasına müsaade yoktur. Ama nafile namazlarda biraz daha ne vardır? Genişlik vardır. Diğer iki mertebeye geçilebilir. Ortanca mertebe bir Sübhanallah'tan fazla duruluyor. Fakat Fatiha'dan bir Fatiha miktarı, Fatiha okunmuyor, Fatiha miktarından daha az olan mertebedir. Bunun da kendi arasında dereceleri vardır. En üst miktarı bir Fatiha kadardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsiyle amel etmiştir. Bazı kere sırf Rabbena lekel hamd deyip de rükûa eğildiği, rükûdan efendim secdeye eğildiği olmuştur. Çünkü Enes İbni Malik rivayet ediyor. Ma sallaytu halfe ahadin evceze salaten min salati Resulillah sallallahu teala aleyhi ve selleme fi temam. Namazı tam olarak kıldıranlar içerisinde hem tam kıldırıp da hem de Resulullah'tan daha kısa kıldıran hiçbir kimsenin arkasında kılmadım. Yani bazı kere Kainatın Efendisi'nin de biliyorsunuz harpler olmuştur, kazalar olmuştur, sıkıntılı haller olmuştur, hastalıklar olabilir. Bu durumda da tabii imam kendisi zaten hiç cemaat olmaz. Bir iki kere sahabe-i ikramın arkasına cemaat olduğu çok nadirdir. ancak devamlı kıldırmıştır. Bu itibarla da kıldırırken bazı kere de kısa kıldırmıştır. Ama kısalık başkadır, hafiflik başkadır, efendim, tadil erkansızlık o başkadır. Şimdi bazı insanlar var, rükudan kalkarken böyle yavaş yavaş yavaş yavaş kalkıyor. Ama kavmede ayakta hiç böyle tam dikilip düzgün durmadan hemen yine yavaş yavaş yavaş eğiliyor. Bu sefer ne oluyor? Adam amma da yavaş kıldı oluyor. Halbuki öyle yavaşlık aranmıyor ki burada. Mesela bir adam rükudan kavmeye ayağa kalkarken ok gibi kalkabilir. Bunun tadil erkana uymayan bir yeri yoktur. Mesela bir insan kavmeyi bitirdikten sonra secdeye efendim hıp hızlı inebilir. Bunda da bir şey yok. Secdeden kıyama kalkarken yine hızlı kalkabilir. Buraların tadil erkanla alakası yok. Bu noktalar. Oralarda yavaş hareket ediyorum diye efendim yavaş kılıyor, tadil erkan rahat ediyor anlamına gelmez. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Tadil erkanın geçerli olduğu 6 nokta. Bunları tek tek yazdık. Tadil erken risalesinde inşallah okuyacaksınız. Bu 6 noktanın nereler olduğu 25. sayfeden başlıyor. Efendim, rükû ve secde, rükû ve secdenin tadili, rükû ve secdeden bir sonraki rükne geçiş, rükû ve secdeden başı kaldırmak böyle sıralanıyor. Kavme ve celse, kavme de ve celsede bir sübhanallah diyecek kadar durmak, bunların hepsi hakkında madde madde madde yazılmış. Bu 6 nokta tespit edilmiş fukaha tarafından. Bizler de bunu ne yaptık? Tercüme yaptık, cem yaptık, topladık, tercüme yaptık, Türkçe'ye çevirdik, sizin anlayacağınız bir hale inşallah getirdik. Ama farzlarda ne diyoruz? Kavmede Rabbena lekel hamd diyecek kadar. Celsede iki secde arasında sünnetin Rabbighfirli diyecek kadar denirse de sünnettir. Rabbighfirli, ya Rabbi beni affet demektir. İki secde arasında yapılan dua reddolmaz. Bu Rabbighfirli yapılır. Ama nafilelerde daha bir geniş imkan olur. Bu itibarla ne yapılır? Rabbena lekel hamd dedikten sonra hamden, kesiren, tayyiben, mübareken fih. Bunun da uzunları vardır. Mübareken aleyke ma yuhibbu rabbuna ve yerda. Bir rivayet. Başka rivayeti var. Hatta yerda rabbuna ba'de ma yerda min emrid dünya vel ahirah. Bu vardır. Efendim, daha da farklı dualar kavmede vardır. Kainatın efendisi başını rükudan kaldırdığı zaman okurlardı. Rabbena lekel hamd mil es-semavati ve mil el-ardı ve mil ma şi'te min şey'in min ba'd ehle's-senâi vel-mecdi hakku mâ kâle l-abd ve kullunâ leke abd Allahümme lâ mâni'a limâ a'tayte ve lâ mu'tayye limâ men'te ve lâ yenfe'u zel-ceddi minkel-cedd. Ey Rabbimiz, gökler ve yerler dolusu ve onlardan sonra arş ve kürsi gibi dilediğin şeyler dolusu sana hamdler olsun. Ey sonsuz övgü ve ululuk sahibi olan Allah, sen kulun söylediği hamdlere hakkıyla layık olansın. Zaten hepimiz senin kulunuz. Ey Allah Celle Celaluhu, verdiğine hiçbir engel yoktur. Engellediğini ise verecek kimse yoktur. Zenginlik sahibine senin katında zenginliği fayda vermeyecektir. Bak bunlar ne dualar. Müslim hadisinde mesela bunlar hep nafilelerde yapılabilir. Ya hoca efendi, sen şimdi bize onları bırak da sen bize şu farzları, vacipleri, mecburileri öğret de şimdi onlar ne yapalım? Onları herkes yapamaz. Ancak ekseri cemaatlerimizin bilmeye heves ettiği hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Bu kadarı nafilelerde yapılırsa bunda büyük bir sevap vardır. Rifa'a İbn-i Rafi'i Zurakî radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Resulullah'ın arkasında sallallahu teala aleyhi ve sellem namaz kılıyorduk. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem başını rükûdan kaldırdığı zaman Semi'allahu limen hamideh dedi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin arkasındaki bir adam Allahümme Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fih dedi. Diğer rivayetleri de burada yazmışım. Farklı demin okuduğum lafızlar da var ama birinci rivayet bu kadarı. Ne demek? Ey Rabbimiz olan Allah, çok mübarek ve tertemiz olan, bolca hamdler sana mahsustur. Bunun üzerine namaz bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Menil mütekellimu biha anifa. Demin o hamdi yapan, o sözü söyleyen kimdi? Bazı hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde o kişi çekindi. Acaba yanlış mı yaptım, bir şey mi yaptım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kızacak mı diye. Baştan benim demedi. Sonra Kainat Efendisi tekrar sordu. Kimdi o demin o sözü söyleyen? Adam dedi ene ya Resulallah bendim. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Lekad ra'eytü bid'aten ve selâthîne meleken yebtedirûneha eyyûm yektubuha evvelu. 30 küsur melek gördüm. İşte peygamberin farkı burada. Melekleri alenen, ayağenen görüyor. 30 küsur melek gördüm. Sen bu hamdi yapınca hangisi daha önce yazayım diye hepsi birden koşuştular. Bu hadis-i şerif Buhari'dir ya. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynağımız. Ve fi rivayetin buyurdular. Mâ tenâheddûne arşirrahmâni celle zikruh. Sen öyle bir hamd yaptın ki senin ağzından çıkan o hamd göklere yükseldi ve o kadar yükseldi ki Rahman Teala'nın arşına varmadan durmadı. İşte insan bir söz ediyor, kendisini yerin dibine batırıyor, insan bir zikir yapıyor, kendisini arşa çıkarıyor. Arşa varmadan bu hamd durmadı. Bunu öğrenmeniz kolay. Tadil Erken Risalesi'nin de 33. sayfede. Bunda da insanlar eskiden sohbetlerde bunu okurduk. Ya hocam bana da yaz. Ya ellen kağıtla yazmakla baş olmaz. Senelerce böyle efendim alıştılar, birbirinden duydular. Zaten de biraz da kısa olduğu için kolaya geliyor. Ama yine de meraklısı ilgileniyor. Meraklı olmayan ama ne yapayım o kadar sevabı ben diye. Bu faziletlerden hiçbirini heves etmiyor. Dünyalık bir şey duysa heves ediyor. Ahirete imanı zayıf olduğundan kazanayım ahirete karlı çıkayım diye düşünmüyor. 33. sayfede bu Tadil Erkan içerisinde bunu hamden kesiran tayyiben mübareken fi. Ama nerede? Nafilelerde. Farzlarda sadece Rabbena elkel hamd. En fazla Allahümme Rabbena velekel hamd en fazla. Yalnız bazısı hamden kesiranı da okuyor yine Tadil Erkan yok. Niye? Yarısını rükudan kalkarken yarısını da secdeye inerken okuyor. Yine orada tam doğru düzgün hareketleri kesilmiş vaziyette durmuyor. İnsan evvela kimin huzurundayım? Rabbim bana ne emretti? Bunun farkında olması lazım ya. Bu şuur olmadan namaz olmaz ya. Ya Mevla sana emretti burada dümdüz dur, dimdik duracaksın. Hareketsiz kalacaksın, sana emir bu. O arada da şunu okuyacaksın. İnşallah. Bu da tabii ki bu orta derecesi hamden kesiran. En üst derecesi demin okuduğum gibi çok uzun dualar var. Yine celsede iki secde arasında Kainat Efendisi ne buyururlardı? Rabbi gfirli ya Rabbi beni affet. Bunu iki kere okuduğu İbn-i Mace'de rivayet ediyor. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli ya Rabbi beni affet, ya Rabbi beni mağfiret et, beni bağışla diye bu en kısasıdır. Bir Rabbi gfirli en kısasıdır. Bunun da nesi var? Efendim ortası var. Yükseği var. Ortası nedir? Diyelim Allahümme gfirli ve rahmini ve ihdini ve afini. Ya Rabbi beni bağışla. Beni hidayet et. Bana afiyet ver. Evet, bu dua farzlarda en fazla bu kadar. Allahümme gfirli ve rahmini ve ihdini ve afini. Dörtlü olarak bundan yukarı farzlarda okunmuyor. Ama tabi nafilelerde daha uzunu olabilir. Vecburni eklenebiliyor. Ya Rabbi kırıklarımı düzelt. Ya Rabbi beni derle toparla. Bozuk işlerimi ıslah et, yoluna koy. Verzukni, bana rızıklar ver. Verfa'ni, beni yükselt. Maddenten ve manen beni yücelt. Bunlar tabii ki nafilelerde daha uzatılabiliyor. Bunlar hepsi 39. sayfada öyle geliyor. İnsan en azından rükuda hamden kesiran tayyiben bâreken fi. Bunu öğrense, nafilelerde amel etse, teheccüdlerde, sahir namazlarda, namazların sünnetleri de nafiledir. Efendim ilk sünnet, son sünnet onlar hep nafiledir. Onlarda da amel edebilir. Ne kadar kazanır, ne kadar kazanır o hamdlerle. Hem de Tadil Erkan'a yardımcı olur. Çünkü neden? İnsan ne kadar hızlı bile kılsa o hamden kesiranı dediği zaman mecburen onu orada durduruyor. Özellikle tabii nafilelerde. Secde arasında da en azından Rabbi gfirli, yani ya Rabbi beni bağışla, en azından bu kadar bir şey. Ne var bunda? Bunları öğrenip amel ederse bunlar ne olur? Tadil Erkan'a yardımcı olur. Şimdi en kötü hırsız kimdir buyuruyor? rükûnu secdesini tamamlamayandır buyuruluyor. Demek ki rükû ve secde nasıl tamamlanacak? Evvela bunun üzerinde çok duruluyor hadis-i şeriflerde, bu öğrenilecek. Bunun içinde neler yardımcı oluyor? İşte bu dualar öğrenilecek. Bunlar tatbik edilecek, amel edilecek. Acele edilmeyecek. Mevla'nın huzurunda efendim hızlı kılayım derken namazın rükünleri zayi edilmeyecek. Sonra bak namazı zayi ettiler, kayıyı boyladılar. Cehennemin kuyusunu boyladılar Allah buyuruyor. Bu tehlikeye kimse kendini namzet etmeyecek. Numan radıyallahu teala vaadine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma terevne fişşâribi ve sârikı ve zâni. Evet, içki içen, hırsızlık yapan, zina edenin durumu ne olur? O zaman daha had cezaları inmemiş. Allahu Resulü alem, Allah peygamberi bilir dediler. Buyurdu hünne fevâhiş ve fînne ukubetun azîme. Bunlar fuhşi şeylerdir, müstehcen işlerdir. Allah'ın çirkin gördüğü rezaletlerdir, felaketlerdir. Bunların büyük azapları vardır. Cezaları vardır. İçkinin, zinanın, hırsızlığın çok büyük vebali vardır. Ama ve esveus seraka, hırsızların en kötüsü var ya, ellezî yesriku salâte, o namazını çalandır. Namazında hırsızlık yapandır. Namazının içinde hırsızlık yapandır. Bu ne gibi yani? Allah Allah. Yani insan Kabe'de zina etse nasıl taş olur yani? Sanki onun gibi bir şey. Hırsızlık dışarıda da günah ama bu namazın içinde hırsızlık olur mu ya? Kâlû ve keyfe yesriku salâte, ya Resulallah namazında nasıl hırsızlık yapacak? Kâle lâ yutimmu rükû'a ve sucûdâ. Rükûnu tamamlamaz, secdesini tamamlamaz, düzgün durmaz, tam eğilmez, oradaki zikirleri tam doğru okumaz, hemen kalkar, onsa kalktı mı rahat durmaz, efendim sakinleşmeden hemen secdeye iner. Böylece tavuk tane toplar gibi, karga leşi eşer gibi patır kütür Mevla'nın huzurunda yatar yuvarlanır. Böyle olur mu ya? Onun için namazı kabul olmaz. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet hadis-i şerifte buyuruluyor. İnner racule le yusalli 60 sene ve la yakbelullahu lehu sala. Bir adam 60 sene namaz kılar da Allah onun bir namazını dahi kabul etmez. Vah vah vah vah. 60 sene yahu kazası da yok. Ama bir namazı da Allah indinde kabul yok. Leallehu tümü rükû' ve la tümü sucud. Diğer rivayette var. Leallehu tümü sucud ve la tümü rükû'. Demek ki rükûnu tamam yapıyorsa secdesini doğru yapmıyor. Secdesini doğru yaparsa rükûnu doğru yapmıyor. İlla bir tarafından eksiltiyor. Çalıyor. Yahu sen bu kadar yalan dolan haberleri, dizileri, filmleri, reklamları efendim seyretmeye bu kadar vakit ayırıyorsun. Allah'ın sana farz ettiği namazlar 17 rekat. 17 rekat yani bu nasıl bir şey? Bir dakikada kılsan bir rekat bir dakikada tadil erkanla kılınabilir ya. Bir rekat bir dakikada kılınabilir yani. Bir dakikadan aşağı düşmez de bir rekat bir dakikada tadil erkanla kılınabilir ya. Bunu toplasan 17-20 dakika eder ya. Sana 24 saat veren Allah, 48 bin nefes aldıran verdiren Allah, bir nefes dünyadan değerli ya. Kimse sana veremez bunu ya. E sen bu Allah'ın huzurunda namaza duruyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Kimden kaçıyorsun? Nereye gideceksin? Namazdan daha önemli bir işin mi var? Yazık oluyor, yazık. Onun için yani bu namazın kabul olması tadil-i erkana bağlı. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet etti. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere evinden çıktı, hane-i saadetlerinden mescide girdi. Mescitte bir adam gördü, rükû secdeyi tamamlamıyor. Buyurdu, la tukbelu salatu racülin, la yutimmu rükû'a ve sücûd. Rükûnu secdesini tamam yapmayan adamın namazı kabul olmaz. O tebliğ etti, o duyurdu. Bellighu anni ve levaye. Bir ayet, bir hadis olsun benim tarafımdan, duyurun, tebliğ edin ümmetine buyurdu. Şimdi mesuliyet bizim üzerimize kaldı. Duyanlar duymayanlara duyursun, bilenler bilmeyenlere öğretsin. Veylül lil alimi minel cahili haythü la yuallimu. Bu ayetleri, hadisleri, bu ilimleri duyanlar, bilenler bilmeyenlere öğretmiyorsa vay onların başına gelecek cehennemdeki azaplara. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Mecburuz, memuruz, vazifeliyiz, görevliyiz insanların dinini, imanını, namazını, abdestini efendim doğru dürüst yapmaya, elçi vesile olmaya mecburuz ya. Bu insanlar cennete gidecekse bu yoldan gidecek. Başka yoldan cennete gidilmez ya. O zaman mecburuz hanımımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan. Hepsine acımamız lazım. Yoksa namazları kabul olmasa. Kılmayan zaten bir ayrı bir alem. Kılıp da böyle kılanın durumu da vahim. Nasıl yapacağız? Önce kendimizi öğrenip insanlara öğreteceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Ben de bulunduğum bir meclisteydi. Kainatın efendisi orada buyurdu. Levkâne li ehadikum hâdihi sâriye lekerihe en tücde. Bir direği gösterdi. Mescid-i Nebevi'de direkler vardı. Tahta direkler. Şimdi tabi mermerlerde o zaman öyle değil. Sizin birinizin böyle bir direği olsa, bu direk sizin birinizin evinde, barkında, ocağında, kendisine ait mülkünde bulunsa, elbette ki onun kenarının, köşesinin kırılmasını, koparılmasını istemez. Bak hepimizin evinde bir parke var. Parkeye bile bakıyoruz. Parkenin bir tarafı kırılsa, efendim bir parkenin bir tahtanın kenarı kopsa, kapının, pencerenin bir tarafı yamulsa, efendim cilası soyulsa ona bile üzülüyoruz ya. İster misin malının ziyan görmesi? İstemez. Kefe ya'medu ahadukum feyecde'u salate ulleti hiye lillah. Peki sizin biriniz nasıl kalkıyor da Allah'a ait olan bir namazın orasını, burasını kırıyor, koparıyor. Yani kendine ait olan bir malının zarar görmesini istemiyorsun. O cep telefonunu alıyorsun. Ona nasıl güzel bakıyorsun. Ondan sonra onun jilatinin şeyini bile çıkartmıyorsun. Üzerindeki efendim naylonunu bile bir zaman saklıyorsun. Epey dayanabildiği kadar neymiş efendim çizilmesin edilmesin. O zaman ekranı çizilse üzülüyorsun. Arkası çizilse yamulsa üzülüyorsun ya. Peki bu Allah'a ait olan namazı nasıl böyle eğiyorsun, büküyorsun, orasını burasını koparıp çalıp çırpıp hırsız gibi namazdan çıkıyorsun ya. Hırsızdan beter ya. Etimmu salatekum fe innallaha la yakbelu illa tamma. Ey benim ümmetim, namazınızı tamamlayın, dosdoğru kılın. Çünkü Allah eksiklik kabul etmez, eksikleri kabul etmez. Allah Teala kendisine ait olan amellerden ancak tam olanı kabul eder. Allah temizdir ancak temizleri, düzgündür ancak düzgünleri, tamdır ancak tamları kabul eder. Allah'ta noksanlık olmaz. Ona yapılacak işte de noksanlık yapılmamalıdır. Bu itibarla şimdi konuşacağız. Hepsini de bir günde hazmedecek durumda değiliz. Sizlerle haftadan haftaya hasbihal oluyoruz. Efendim dertleşiyoruz. Yapmamız gerekenler hakkında istişare yapıyoruz. Allah Teala cümlemizi konuştuklarımızla amil eylesin, dinlediklerimizle amele muvaffak eylesin, insanlara duyuranlardan eylesin. Biz size bu haberleri ulaştırıyoruz. Bu itibarla Tadil-i Erkan Risalesi senelerdir düşündüğümüz, yapmak istediğimiz, yazmak istediğimiz fakat vakit fırsat bulamadığımız bir eser idi. Elhamdülillah bunu çıkartmaya, bastırmaya muvaffak olduk. Bu mübarek risalede birçok hadis-i şerifler, ayet-i kerimelere yer verdik. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu husustaki beyanlarına, nasihat ve tembihlerine yer verdik. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretlerinin Tadil-i Erkan'la ilgili bahsettiği bütün mektuplar, mektubattaki bu husustaki bütün mektupları aldık. Tercüme ettik, sizin anlayacağınız şekle çevirdik. Ondan sonra İmam Birgim Hazretlerinin Muaddilussalah, namazın Tadil-i Erkan'a dair yazdığı efendim eseri tercüme ettik. Onun şerhi yine Muvazzahul Muaddil isimli eserden istifade ettik. Onları da izah mahiyetinde esere kattık. Bunlar hep kaynakları beyan edilmiş, tercümeleri yapılmış, anlayacağınız hale getirilmiş şekilde 150 küsur sayfa olarak fiiristesiyle beraber sizlerin hizmetine sunulmuştur. Özellikle 4. bölüm, yani hakikaten öyle bir bölüm ki Tadil Erkan'ı terk edenlerin başına gelecek 30 felaketten bahsediyor. Bu 30 felaketi okuyanlar, Allah Teala muhafaza buyursun, İnşallah bu velalara, afetlere, felaketlere tutulmazlar. En başta ne geliyor? Tadil Erkan'a riayet, rızkı celbeden en kuvvetli sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Tadil Erkan'sız namaz kılmak, fakirliğin en büyük sebepleri olarak gösteriliyor. Çünkü İbrahim Nehaven Hazretleri, اِذَا رَيْتَ رَجُلًا يُخَفِّفُ الرُّكُعَ وَالسُّجُودَ فَتَرَحَّمْ عَلَى عِيَالِهِ. Baktın ki bir adam rükuda, secdede böyle çabuk davranıyor, tadil erkana rahat etmiyorsa onun çoluk çocuğuna acıyın. Çünkü onun hanesinde büyük zaruret, büyük sıkıntı vardır buyuruyor. Bu itibarla hakikaten yani maddi ve manevi büyük felaketler başımıza açan bu günahtan, vebalden kurtulmak için tek tek okuyalım. 20 tane kendisi afet saymıştır. İmamı Ebu'l-Leys Cemerkendi Hazretleri'nde 10 tane afet ve felaket saymıştır. Bunların yekünü 30 ediyor. Bu 4. bölümdeki 30 felaketi okuduğunuz zaman öyle hesap, öyle kitap. Bir insan tadil erkansız namaz kıldığı zaman bunun durumu ne olur? Her rekatta kaç günah işlemiş olur? Bir namazda kaç günahı toplanır? 5 vakitte kaç günahı toplanır? 17 rekatla çarpılır, farzlarda şu kadar. Sünnet kılıyorsa daha beter. Nafileler daha fazla kılıyorsa bunlar toplanıyor. Ondan sonra bunlara cemaatle kılarsa, alenen yaparsa, yani milletin içinde yaptığı için, ondan sonra katlama, katlama, katlama, yani benim tabii şu anda tam aklımda değil, 300 küsur günah günlük birikiyor. Bunları iade ederek bunun telafisi mümkün ama namazı da iade etmiyor. Çünkü kendisi öyle biliyor, öyle kılıyor. İade etmeyince bir o kadar daha günah. Yani insan ahirete, Allah muhafaza etsin, namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli gibi çıkacağım derken ve bedalehum minallahi ma lem yekunu yahtesibun. Hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkacak. Ayet-i kerimesi tecelli ediyor. Amilu a'malen zannuha hasenat fevecduha fi kefetis seyyiat. Efendi Hazretlerimiz bunu okurdu. İmam Gazali'den nakleder. Bazı ameller yaptılar. Onları sevap ve hayır sandılar. Ama ahirete çıktılar, bir de baktılar o iyilik sandıkları, namaz, abdest gördükleri amelleri günahlar kefesinde buldular. Bu büyük husran olur. Bu büyük ziyan olur. Bu büyük kayıp olur. O zaman o noktadaki kaybın telafisi, tedariği de yok. Onun için böyle bir hayal kırıklığı yaşamamak için ne olur namazımıza önem verelim. Ne olur dinimize önem verelim. Gözümüzün bebeğini sakındığımız, sakladığımız gibi gözümün nuru namaz buyurulan şu namaza ehemmiyet verelim, önem verelim, dikkat edelim ya. Bir namazımız var, bunu da yanlış yaparsak ne, hangi amel bize şefaat edecek? Neyle kabre ineceğiz? Neyle kurtulmayı ümit edeceğiz ya? Onun için okumanızı tavsiye ediyorum. Okutmanızı tavsiye ediyorum. Dağıtmanızı tavsiye ediyorum. Allah için Kainatın Efendisi'nin bu sünnetini, bu vacibini, ihyayı teşvik ediyorum. Ve İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin beyanını tekrar ihtar ediyorum. Bu sünnetten öte vacip olduğundan ve öldürülmüş, terk edilmiş bir vazife olduğundan bunu canlandırana 100 şehit sevabından daha üstün mükafatlar vardır. Onun için gafil olmayalım, ihmal etmeyelim. Ve tadil-i erkan risalesinden temin ederek hemen okumaya başlayalım. Bu zaten sizin birkaç gün içinde okuyacağınız ama bir kere okumakla da ne olmaz? Hazm olmaz. İnsan tekrar tekrar okuyarak, merak ettiği yeri tekrar dönüp bakarak küçük yazıyoruz bunları. Neden? Büyük kitabın içinde bu ilimler kayboluyor. O zaman ne yapamıyorsunuz? En önemli konulara yoğunlaşamıyorsunuz. Yani çok ilimler bir araya giriyor. Ama biz bu konuda sadece bunu tek olarak niye yazıyoruz? 150 sayfa mesela, hepinizin hemen alıp bir haftada okuyabileceği, bir tatilde okuyabileceği, ama bunu tatile matile bırakmayın öyle. Bu şimdi insan bir an evvel bu namazları devamlı kıldığına göre yanlışı, noksanı, eksiği varsa bu noksanlık devam ediyor. Bu sefer iadesi gerekecek, iade edemeyecek. Yani veballer artıyor. Bu veballer boynumuzdan kalksın diye bir an evvel tadil-i erkanın nerelerde geçerli olduğu ve efendim bundan dolayı ne büyük belalar geleceği, bu bir tehdit ve korkutma mahiyeti taşıdığı için insanı kendine getiriyor. Ondan sonra o 4. bölüm gelecek afet ve belalar okunduğu zaman Allah muhafaza ya Rabbi ben nasıl yaşamışım bugüne kadar böyle yanlış kılarak. Kılmayanı zaten hiç konu yapamıyoruz. Bu itibarla onu zaten namaz kitabında konu yaptık. Şimdi sizler kılanlar olarak efendim mutlaka bir tasih yapalım. Tadil yapalım, düzeltme yapalım, gözden geçirme yapalım. Ondan sonra insanlara da uyaralım, duyuralım. Yapacağımız en büyük hayırlardan biridir. Bir insanın doğru namaz kılmasına sebep olsak o da kurtuldu, biz de kurtulduk. Ya 100 şey cevabı alan ne olur ya? Ama görmezden gelmeyelim. Yanımlarımızda kılanların yanlışlarına da artık usulü dairesinde edepli bir şekilde hakaret etmeyerek, alttan alarak efendim güzel yaklaşımlarla, hikmetli sözlerle İnşallah en azından bir kitap hediye ederek de olsa veyahut da bak şurada şöyle gördüm, belki de ben yanlış gördüm ama çok günah vebali var, namazı bozuyor, onun için şöyle yapsanız daha iyi olur efendim, belki de ben yanlış görmüş olabilirim, kusura bakmayın, Allah razı olsun hepimizden falan, böyle güzel yaklaşımlarla birbirini ikaz edersek, birbirine acırsak Allah da bize acır Celle Şanuhu Celle Celaluhu ve yarın ahirette bizim de noksanlarımızı Rabbim tamamlar. İyi niyetle Allah'ın kullarına yaklaşanlara mutlaka Rabbim lütfuyla muamele eder. Bu vesileyle tadil-i erkandan size bahsetmiş olduk. İnşallah önümüzdeki derslerde de uzun hadis-i şerif de bitti. İki madde kaldı. Onu da önümüzdeki derslerde unutmadım. O hadis-i şerifi de bitireceğiz. Tadil-i erkandan da biraz daha bahsedeceğiz. Ve bundan sonra da inşallah sizlere okuyacağınız eserle baş başa bırakacağız. Ve Rabbimizden hepimiz ilim, amel, ihlas temennilerinde bulunacağız. Hepimizi Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın geniş rahmetine ısmarlıyorum. Ve sizleri bir daha hafta görüşünceye kadar, buluşuncaya kadar, konuşuncaya kadar namazla, abdestle, zikirle ve sair ibadatü taatler ile Rabbimize yakınlık vazifeleriyle meşgul olma ya muvaffakiyetler temennisiyle Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.